وہی رب ہے جس نے تجھے کو حمدن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھے کو حمدن کرم بنایا، بتایا تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا، تم ہی بڑا، تم ہی کاسی عطا، تم ہی بڑا، تم ہی کاسی عطا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا، مگر آمینا کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا، یہی بول سدرا والے چمنے جہاں تھالے، یہی بول سدرا والے چمنے جہاں تھالے، سب میں چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا، پتا چلا مشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا ایسا پایا تجھے حمد ہے خدا آیا تجھے حمد ہے خدا آیا تجھے حمد ہے خدا آیا تجھے حمد ہے خدا آیا تعالی علی محمد. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت میں حاضر ہیں. اجتماع ذکر و نعت میں حاضری سے قبل اچھی نیتیں کر لینی چاہیے تھیں ہمیں، ممکن ہے اسلامی بھائیوں نے کی بھی ہوں گی. ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے. انشاءاللہ الرحمن صلو علی الحبیب کہنے پر درود پاک پڑھوں گا. توبو الی اللہ اگر کہا جائے گا تو استغفار کروں گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی ہوگی تو جہاں مل کر پڑھنا ہوگا انشاءاللہ ثنا خوانوں کے ساتھ بھی شامل ہو جاؤں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی میں، آپ کی یاد میں اور مدینہ طیبہ کی یاد میں اگر اخلاص کے ساتھ آنسو بہانا میسر ہوا تو یاد مصطفیٰ میں آنسو بہاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح مزید اپنے لیے نیتیں بڑھاتے چلے جائیے، مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا انشاءاللہ الرحمن. تو جو بھی ہم کام کریں امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں میں یہی ہے کہ ہم اپنے کام سے قبل جو ہے اچھی نیتیں کر لیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اجتماع ذکر و نعت ہو یا ہم بیان میں حاضر ہوں یا ہفتہ وار اجتماع میں ہماری شرکت ہو، کوئی بھی کار خیر ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، کوئی بھی اجتماع ہو، جانے سے قبل ہم اچھی نیتیں کریں گے انشاءاللہ الرحمن ثواب میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ پورے اجتماع ذکر و نعت میں حاضری کی سعادت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا پرسوز کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، اور آستانے پہ تیرے سر ہو جلائی ہو، آستانے تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب منارائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجو منارائی ہو، تیری گوشہ تن اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نام بھی کائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نام بھی کائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، اور یہی مدور تا قدرت کو کسایا نہ بنے، یہی مدور تا قدرت کو کسایا نہ بنے، کے لیے ایسی یکتا آئی ہو، دل میں ہو یاد تیری تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجو منارائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تن اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھل دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھل دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دولن بن کے قضا آئی ہو، جان لینے کو دولن بن کے قضا آئی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو قلبت میں عجب انجو بنا رائی ہو، پھر تو قلبت میں عجب انجو بنا رائی ہو، دل میں ہو یاد تیری اور ایک جھلک دیکھ کتاب نہیں عالم کو، جھلک دیکھ کتاب نہیں عالم کو، اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، خلوت میں عجب انجو بنا رائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، اور بند جب خواب اجل سے حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے او حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں میرا جلوہ زیبا آئی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبا آئی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجو بنا رائی ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا واس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک گیا حبیب اللہ. مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت شاہ امام احمد رضا خالی رحمہ کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ویسے رخ ان کا کیا کرتے ہیں شر و شمس دوحا کرتے ہیں. بس رخ ان کا کیا کرتے شر و شمس دوحا کرتے ہیں. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تھے تارے. تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری دیا میں تارے. امیا اور ہے سب ماہ پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. امیا اور ہے سب ماہ پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے اپنے مولا کی ہے بس شان عبی جانور بھی کرے جن کی تعظیم. اپنے مولا بس شان عظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم. سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلی پیڑ سجدے گرا کرتے ہیں. سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلی پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. اگلیا جوش پر آتی ہے جب غم خاری تشنا سیراب ہوا کرتے ہیں. جوش پر آتی ہے جب غم خاری کرشنا سیراب ہوا کرتے ہیں جب سب آتی ہے تیبا سے ادھر کھلکیلا پڑتی ہے کلیا یک سر جب سب آتی ہے تیبا سے ادھر کھلکیلا پڑتی ہے کلیا یک سر پھول جاما سے نکل کر باہر روح رنگی کی سنا کرتے ہیں بھول جا ماں سے نکل کر باہر روح رنگی کی سنا کرتے ہیں ٹوٹ پڑتی ہے بلا کو ملتا نہیں کوئی یاور ٹوٹ پڑتی ہے بلائے جن پر جن کو ملتا نہیں کوئی یاور ہر طرف سے وہ پورا پھر کر ان کے دامن میں چھپا کرتے ہیں ہر طرف سے وہ پورا پھر کر ان کے دامن میں چھپا جاتا ہے جب نام جنا منہ میں کھل جاتا ہے شہ دینا لب پہ آ جاتا ہے جب نام جنا جاتا ہے شہ دینا بجد میں ہو کے ہوں میں جا بیتا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں بجد میں ہو کے ہوں میں جان بیتا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں لب پہ کس منہ سے غم الفت لا کیا بلا دل جس کا سنا لب پہ کس منہ سے غم الفت لا کیا بلا دل ہے الم جس کا سنا ہم تو ان کے کف پا پر مٹ جا ان کے در پر جو مٹا کرتے ہیں ہم تو ان کے کف پا پر مٹ جا ان کے در پر جو مٹا کرتے ہیں اپنے دل کا پہ ہے اپنے انہیں کو سب کام، اپنے دل کا ہے انہیں سے سب کا، لو لگی ہے کہ اب اس در کے بولا چارہ درد رضا کرتے ہیں، لو لگی ہے کہ اب اس در کے بولا چارائے درد رضا کرتے ہیں، بس رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس دعا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کے ساتھ ان در و دیوار ان فضاؤں کو گواہ بناتے ہوئے مل کر میرے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیے، صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، دل پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے، ہاں ہاں آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، پڑھیے صلی علی نبینا محمد، خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، ہاں ہاں تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا پیارا کلام پیش کرنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، آقا سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ آقا، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، اس کے پھر ہو کر رہے کس کے پھر ہو کر رہے ہو، کس کے پھر ہو کر رہے ہو، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو آقا، گر تمہیں ہم کو نہ چاہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، بد کرے ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو، ہم وہی شایان رد ہے، ہم وہی شایان رد ہے، تم وہی شان سخا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، ہم وہی بے شرم و بد ہے، ہم وہی بے شرم و بد ہے، ہم وہی بے شرم و بد ہے، تم وہی کان حیا ہو آقا، تم وہی کان حیا ہو، ہم وہی قابل سزا کے، ہم وہی قابل سزا کے، ہم وہی قابل سزا کے، تم وہی راہ میں خدا ہو، تم وہی راہ میں خدا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، مجتبا مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو عمر بھر تو یاد رکھا عمر بھر تو یاد رکھا عمر بھر تو یاد رکھا وقت پہ کیا بھول نہ ہو وقت پہ کیا بھول نہ ہو آقا مصطفیٰ خیر الورا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت کا مہینہ جاری ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو آپ کا یوم عرس کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. امیر اہل سنت اسے ماہ رضا سے یاد فرماتے ہیں. آج ہماری اس محفل اجتماعی ذکر و نعت میں اعلی حضرت کے کلام پڑھے جا رہے ہیں اور اعلی حضرت کہ کلام کی کیا بات ہے, امام الکلام اور کلام الامام کی کیا بات ہے, ہدایت کے بخشش کی کیا بات ہے, اس کے ہر ہر شعر کی کیا بات ہے. ابھی ہم جو نعت شریف سن رہے ہیں امام اہل سنت اس میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ وقت جب ہم آئے اب آپ دنیا میں تشریف لائے اس وقت ہمیں بھولے نہیں, میرے آقا جب اس دنیا میں تشریف لائے رب حبلی امتی کہتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے. اور کتابوں میں لکھا ہے فتح اور رضویہ اس بات پر شاہد ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں اپنے امتیوں کو آج تک یاد فرما رہے ہیں. اور امام اہل سنت نے تحریر فرمایا کہ جب کان بجتے ہیں اس وقت درود پاک پڑھنا مستحب ہے. اور کیوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں اپنے امتیوں کو یاد کرتے ہیں اور جب وہ آواز گائے گائے کبھی کانوں سے ٹکراتی ہے تو پھر اس وقت درود پاک پڑھنا علماء نے مستحب لکھا ہے. تو وقت پیدائش کا بھولے اور وقت نزا کیسے بھولیں گے. تو میرے آقا امام اہل سنت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں عمر بھر تو یاد رکھا, ساری عمر اپنی امت کو یاد کرتے رہے, قبر میں بھی یاد کر رہے ہیں. عمر بھر تو یاد رکھا وقت پہ کیا بھول نہ ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو یہ بھی مولا عرض کر دوں اگر آپ بھول گئے تو پھر میرا کیا ہوگا یہ بھی سن لیجیے. یہ بھی مولا دشمنوں کا دل برا ہو وہ جس کے رت کی خاطر رات دن وقفے دعا ہو آقا مصطفیٰ خیر الورا درود تم پہ بھیجے حق درود تم پہ بھیجے حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سزا ہو مصطفیٰ خیر البرا ہو آقا مصطفیٰ خیر البرا ہو وہ عطا دے تم عطا لو وہ وہی چاہے جو چاہو اور کیوں رضا مشکل سے ڈریے سے ڈریے جب نبی مشکل خوشا ہو جب نبی مشکل خوشا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل خوشا ہو ہاں جب نبی مشکل خوشا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ مصطفیٰ یا مجتبیٰ مصطفیٰ یا مجتبیٰ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو الحمدللہ امام اہل سنت کا کلام ہم نے سماعت کیا. مزید اس میں کچھ وضاحت چاہوں گا میں کہ امام اہل سنت نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بھولے نہیں, وقت پیدائش بھی نہ بھولے, اور جب معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں اس وقت بھی امت کو نہ بھولے, جب قبر انور میں رکھا جا رہا ہے جب بھی نہ بھولے. تو اس وقت اگر بھولو گے تو میرا کام میرا بنے گا کیا؟ میرے آقا مجھے اس وقت نہ بھولیے گا, اور اگر اس وقت بھول گئے تو پھر وہ خوش ہوگا جس کے لیے جس کا نام سننا ہم گوارا نہیں کرتے. یہاں شیطان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر امت بخشی نہ گئی, اگر میں بخشا نہ گیا, آپ کا امتی بخشا نہ گیا تو آپ کیسے راضی ہوں گے؟ آپ تو وہ ہیں کہ بروز قیامت اپنے امتیوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کر جنت پہ ڈال رہے ہوں گے. تو میرے آقا وقت پیدائش نہ بھولے, اور جب تک آپ حیات ظاہری میں اس دنیا میں تشریف آپ نے رکھا اس وقت تک امت کو یاد کرتے رہے, اور جب قبر انور میں رکھا گیا جب بھی یاد کیا گیا, اور آج بھی جس طرح میں نے عرض کیا کہ قبر انور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو یاد کرتے ہیں. امام اہل سنت ان اشعار میں پھر یہ فرمایا کہ اگر مجھے بھول جائیں گے آپ یا رسول اللہ, استغاثہ پیش کیا, تو پھر وہ راضی ہوگا. وہ راضی ہوگا, اسے راضی نہ ہونے دیجئے گا. مجھے امیر اہل سنت کی دعاؤں کے وہ کلمات یاد آ گئے کہ آپ دعا فرماتے ہیں, یا اللہ اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو شیطان راضی ہوگا, وہ خوش ہوگا کہ یہ جہنم میں گیا, اے مالک و مولا اور تیرے حبیب ناراض ہو جائیں گے. ان اشعار پڑھے جا رہے تو دعاؤں کے کلمات یاد آ رہے تھے, یا اللہ ہماری بخشش کر دے, شیطان کو ناراض کر دے اور مصطفیٰ کو راضی کر دے. تو جب ہم بخشے جائیں گے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے. ہم دعا کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار ہم سب کی مغفرت فرما دے. اعلی حضرت کے اس ماہ مبارک کے صدقے میں, اعلی حضرت کے صدقے میں ان کے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے کلام کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے, اور یقیناً جب سرکار کے امتی بخشے جائیں گے تو میرے آقا راضی ہوں گے. تو آقا کو راضی کر دے میرے مولا, شیطان کو ناخوش کر دے میرے مولا, ہماری اس التجا کو قبول فرما لے. امام اہل سنت اعلی حضرت کے کلام کا کیا کہنا ہے, الحمدللہ آپ میرے رضا میں اس کے متعلق سن ہی رہے ہیں, کبھی شفاعت کا بیان ہو رہا ہے تو کبھی اعلی حضرت کے ان اشعار کا بیان ہو رہا ہے جس میں اصلاح امت کے جو ہیں وہ اشعار بیان کیے گئے ہیں اعلی حضرت نے. اعلی حضرت کے کلام کو ہم دیکھتے ہیں اللہ اکبر, کہیں سراپا اقدس بیان کیا جا رہا ہے. اگر ہم سلام رضا کو دیکھیں تو دندان مبارک کا ذکر ہو رہا ہے نا, چہرہ مبارک کا ذکر ہو رہا ہے, رخسار مبارک کا ذکر ہو رہا ہے, اونچی بینی کا ذکر ہو رہا ہے, گیسو مبارک کا ذکر ہو رہا ہے, ناخون مبارک کا ذکر ہو رہا ہے, اور دور و نزدیک سے سننے والے کانوں کا ذکر ہو رہا ہے. ارے اس کلام کے کیا کہنے ہیں کہ یہ کلام میں اعلی حضرت کے اگر گیسوں کے متعلق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا اقدس کا ذکر ہے, اور پھر الگ الگ جو آپ نے اشعار تحریر فرمائے, نعتیں تحریر کی ہیں, گیسو مبارک کا اگر ہم ذکر سننا چاہتے ہیں تو چمنے طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو, اللہ ایڑی مبارک کا ذکر سننا چاہتے ہیں تو اس کے اشعار بھی اس میں موجود ہے, اللہ اکبر. تو سراپا اقدس ان ہدائی کے بخشش کے اندر بیان کیا گیا ہے, اور سرکار کے جود و سخاوت کا ذکر ہوتا ہے تو واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. تو اعلی حضرت کے اس کلام کو پڑھتے چلے جائیے, انشاءاللہ عشق رسول بڑھتا چلا جائے گا, اور جب کبھی اللہ توفیق دے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کا ذکر ہو, مدینہ جب مکہ المکرمہ سے چلیں گے تو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, اور جب مدینہ شریف روانہ ہو رہے ہیں تو بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے. تو جو ہے وہ مکہ المکرمہ سے رخصت کا وقت ہے, مدینہ طیبہ جا رہے ہیں تو اس کے اشعار ہیں, پھر مدینہ طیبہ پہنچ جاتے ہیں, پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو کس طرح حاضر ہوتے ہیں. ابھی ہمارے اسلامی بھائی کلام پڑھ رہے تھے, اللہ اکبر کیسے کیسے اشعار تھے, اور ان اشعار میں سرکار کے کئی کئی معجزات کا ذکر تھا کہ سنگ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پتھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو صلوات و سلام پیش کرتا, اور شجر جو ہے سرکار کو سجدہ کیا کرتے تھے جھک جایا کرتے تھے, اور جانور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرتے, اس کا ذکر ایک ایک جو ہے مصرے کے اندر بیان کیا گیا, اور پھر سرکار کا جب نام نامی اس میں گرامی لیا جاتا ہے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ جیسے ہمارے منہ میں شہد گھل گیا ہے, اور پھر مضطرب ہو کر جھوم کر ہمارے لب ایک دوسروں کو بوسا دیتے ہیں. اور نام محمد ہے ہی ایسا متبرک اور ایسا مبارک کہ جب کوئی نام محمد لیتا ہے تو لب آپس میں ایک دوسرے کو بوسا دیتے ہیں. تو سرکار کا ذکر ہو جائے تو لب مبارک ایک دوسروں کو بوسا دیتے ہیں اور منہ میں گویا شہد گھل جاتا ہے, اللہ اکبر. اشعار سنتے چلے جائیں اور عشق رسول میں ڈوبتے چلے جائیں. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہدائے کے بخشش کو اپنے مطالعے میں رکھیں, اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور اس سے عشق رسول میں اضافہ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, مانگنے والا تیرا. عادت اب عمل پوچھتے ہیں آئینی کمبا تیرا اب عمل پوچھتے ہیں آئینی کمبا سر ہو میری روح چلی ہو تو کرے در بدر کب تلک کھاؤں میں پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں یا نبی یہ تمنائے سگے عطار ہے تیرے ہی در پہ مرے پہ کسو تنہا تیرا تیرے ہی در پہ مرے پہ کسو تنہا تیرا کے

سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا کیا میں تابائے صحبالا تیرا اور کیا دبے جس پہ عمایت کا ہو پر جا تیرا جا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا کیا میں تابائے غوث با تیرا قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ چاہنے والا تیرا ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت قادری پائے تصدق میرے دولا تیرا اور تجھ سے در در سے سز اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈوڑا تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈوڑا تیرا اور فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظر میرا فی فخر آقا چلنے کھانا چلنے کھانا چلنے کھانا سنا خانوں میں چہرہ تیرا چلنے کھانا چلنے کھانا چلنے کھانا سنا خانوں میں چہرہ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, ماہ رضا ہم پر سایہ فگن ہے اور اس کے جاتے ہی وہ مہینہ آنے والا ہے جس سے انشاءاللہ اور رحمان ہماری دلوں کی کلیاں کھل جائیں گی انشاءاللہ. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, اچھے کی آمد, سچے کی آمد, مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے, ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے, ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے. ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. سردار کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا, دلبر کی آمد مرحبا, اول کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی, عطار دیکھو دھوم ہے, عطار دیکھو دھوم ہے, عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی. جھوم کر تم بھی پکارو, جھوم کر تم بھی پکارو, مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, صدور مرحبا, سچے کی آمد مرحبا, اچھے کی آمد مرحبا, سب مل کر بولو مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. انشاءاللہ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی, انشاءاللہ ماہ ربیع النور کی چاند رات ہی سے انشاءاللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہوگا. انشاءاللہ رحمان چاند رات سے مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ رحمان, اپنے گھروں کو بھی سجائیں گے انشاءاللہ, اپنے محلوں کو بھی سجائیں گے انشاءاللہ. اور خوب دھوم دھام سے انشاءاللہ سرکار کا جشن منائیں گے. صلوا علی الحبیب. کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. کرو ٹھنڈا میرا غابوں کا پہ پاچا جیسا. دل کرو ٹھنڈا میرا غابوں کا پہ پاچا جیسا. دل کرو ٹھنڈا میرا غابوں کا پہ پاچا جیسا. ہو کپ پاچا جیسا. ہو کپ پاچا جیسا. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی. تم نے عطا میں نہ کی. تم نے عطا میں نہ کی. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. کر کے تمہارے گناہ مانگ تمہاری پناہ. کر کے تمہارے گناہ مانگ تمہاری پناہ. کر کے تمہارے گناہ مانگ تمہاری پناہ. کر کے تمہارے گناہ مانگ تمہاری پناہ. مانگ تمہاری پناہ. مانگ تمہاری پناہ. تم کا دامن میرا تم پہ کروڑوں درود. تم کا تم پہ کروڑوں درود. اور کان بولے دیجئے تم کو جو راضی کرے. کان بولے دیجئے تم کو جو راضی کرے. کان بولے دیجئے تم کو جو راضی کرے. تم کو جو راضی کرے. تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام گدا تم پہ کروڑوں درود. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں. میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں, مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. پروردگار ہماری حاضری قبول فرما، ہماری اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہم سب کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق رسول بنا دے، اے اللہ والدین کا فرما بردار بنا، نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا بنا دے، مولا کریم امام اہل سنت کا واسطہ مولا ہمیں سچا عاشق رسول بنا، ان کی تحریروں کا واسطہ مولا جو عشق رسول میں ڈوبی ہوئی، اے پروردگار عالم ہمیں ان کا فیض عطا فرما، یا اللہ ان کے جذبہ دین کا واسطہ مولا ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے، مولا کریم اس سچے عاشق رسول کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی دے دے، جو مقروض ہیں مارے قرض سے نجات دے دے، جو بے اولاد ہیں اولاد والا کر دے، اے پروردگار جملہ دعائیں ہماری قبول فرما لے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ببارکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ